Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Trzyletnia dziewczynka zmarła po zatruciu trutką na szczury w miejscowości Ujazd w Wielkopolsce. W najbliższy wtorek rząd zajmie się zmianami w składce zdrowotnej. Media społecznościowe o Australii będą zakazane dla dzieci poniżej 16 roku życia. W miejscowości Ujazd w Wielkopolsce w wyniku zatrucia zmarła 3-letnia dziewczynka. Jej mama jest w szpitalu. Na miejscu tragedii strażacy znaleźli trutkę na szczury. Informacje o śmierci dziecka w małej wsi koło Grodziska Wielkopolskiego pojawiły się wczoraj późnym wieczorem. Na miejsce pojechali strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego straży pożarnej w Grodzisku, brygadier Marcin Nowak. Udała tam się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. My stwierdziliśmy tam obecność fosforowodoru. Fosforowodór wykorzystywany jest w gospodarstwach rolnych do zwalczania gryzoni. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Sąd w Gdańsku zdecyduje o losie kierowcy tira, który spowodował katastrofę w ruchu lądowym na południowej obwodnicy miasta. Auto, którym kierował, staranowało 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Prokuratura chciała aresztowania Mateusza M., ale sąd pierwszej instancji zastosował wobec niego dozór policji. Stwierdził, że nie ma potrzeby aresztowania podejrzanego. Z taką argumentacją nie zgadza się oskarżyciel, mówi prokurator Wojciech Dunst. Sąd wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, ma stabilną sytuację rodzinną, majątkową, życiową oraz, że my zgromadziliśmy już tak dobry materiał dowodowy, że w zasadzie już tylko kilka opinii nam zostało do wykonania i nie ma potrzeby zabezpieczania toku postępowania przygotowawczego, a tych czynności jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do wykonania i ten tok naprawdę jeszcze nie jest zabezpieczony. Decyzja sądu będzie ostateczna i nie będzie się można od niej odwołać. Mateuszowi M. grozi 15 lat więzienia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie dotyczącym bezprawnego przejęcia materiałów podkomisji smoleńskiej. Wiceszef resortu Cezary Tomczyk odpowiedział krótko: kłamstwa Macierewicza opadły i czas na rozliczenie. Do tej wymiany zdań doszło w czasie posiedzenia Sejmu. Antoni Macierewicz uważa, że zespół, który badał pracę jego podkomisji, bezprawnie przejął tysiące stron dokumentów. Wysoki Sądzie, przepraszam. Wysoka Izbo, to złamanie ustawy jest przestępstwem i zostanie skierowane do prokuratury. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zaznaczył, że zespół miał prawo skorzystać z tej dokumentacji, ponieważ nie zajmował się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, a nierzetelnością pracy podkomisji Macierewicza. Podkreślił, że gdyby każdy inny obywatel zrobił to, co Antoni Macierewicz, dawno by już siedział w więzieniu. Ta freudowska pomyłka pana Macierewicza, gdy zwraca się do Wysokiego Sejmu, Wysoki Sądzie, nie jest przypadkowa. Ludzie mówią, agent czy wariat? Na pewno nie wariat. Efekt prac zespołu, który oceniał działania podkomisji Macierewicza, to 41 wniosków do prokuratury, w tym 24 dotyczące samego byłego ministra obrony. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szukamy wariantu racjonalnego i odpowiedzialnego, tak o pracach rządu nad zmianą przepisów w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, mówi premier Donald Tusk. Zmianami zajmie się Rada Ministrów w najbliższy wtorek. Premier powiedział, że prace nad nowelizacją ustawy dobiegają końca. Przyznał, że rozmowy nie są proste, bo obniżenie składki, jakiej oczekiwaliby niektórzy przedsiębiorcy, jest mało realne. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że obniżenie składki oznacza konieczność znalezienia pieniędzy, żeby ich nie było mniej na ochronę zdrowia. Więc dlatego minister zdrowia i minister finansów, a także inni ministrowie zaangażowani w ten proces pracują nad każdym szczegółem, żeby nie popełnić tu błędu. Nowy projekt ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i przenieść ulgę na poziomie 1 000 000 000 zł. Australia ograniczy nieletnim dostęp do mediów społecznościowych. Zakaz ma dotyczyć dzieci, które nie skończyły 16 lat. Ogłosił to premier Australii Anthony Albanese. Platformy takie jak Facebook, TikTok czy Instagram byłyby odpowiedzialne za egzekwowanie zakazu wiekowego. Za niedopełnienie tego obowiązku groziłoby im wysokie grzywny. Platformy mediów społecznościowych będą musiały wykazać, że podejmują uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia dostępu. Obowiązek ten nie będzie spoczywał na rodzicach ani młodych ludziach. Nie będzie żadnych kar dla użytkowników. Komisarz do spraw bezpieczeństwa elektronicznego zapewni nadzór i egzekwowanie przepisów. Przepisy wejdą w życie 12 miesięcy po ich uchwaleniu. Po wejściu w życie przepisów zostanie przeprowadzony ich przegląd w celu upewnienia się. Platformy technologiczne dostaną rok na ustalenie, w jaki sposób wprowadzą zakaz. Klimat. Zielone godziny to taki czas w ciągu dnia, gdy w sieci jest dużo prądu z wiatru i słońca. To wtedy warto uruchomić pralki, zmywarki czy inne urządzenia elektryczne. Zazwyczaj godziny te pojawiają się między 12 a 16, kiedy możemy liczyć na słońce. Dziś niestety takich godzin nie przewidujemy, więc zalecamy ograniczyć korzystanie z prądu do niezbędnego minimum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, tylko na południu miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Po zachodzie słońca mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Miejscami mrzawka albo deszcz od 3 stopni na północnym wschodzie, 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 12. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. Dzień dobry. Tu Myśliwiecka 357. Thank you. No, rozpoczęcie mamy zdecydowanie piękne. Jeff Buckley i Grace. To na dzień dobry w audycji Tu Myśliwiecka 357. W audycji, którą tworzymy razem z Państwem, więc wszelkie głosy, telefony, wiadomości mailowe mile widziane, szczególnie te z piosenkowymi propozycjami. Do 14 będziemy dzielić się muzyką proponowaną przez trójkowych słuchaczy. 22,7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypominam, jak można się z nami kontaktować, no i oczywiście czekamy na Państwa głosy. Najpierw jednak piosenka dnia, czyli Ballada o niej, Darii Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym, w fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz na telefonie, niedostępny masz abonent, wiem, masz teraz dobrze się. Kto pogłaszczem mnie po głowie, kto mi powie, że wybrałam źle, czy słyszysz mnie? Brak. Już nie czekam na choinkę, z ciebie nie chcę słuchać, darling love, już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała, napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Wycinkami z gazet, nikt nie wierzył, ty wierzyłaś zawsze, wiem, masz teraz dobrze się. Ci z Państwa, którzy znają płytę Dziewczyna Pop Darii Zawiałow, już mogli ten utwór słyszeć, bo to w zasadzie nie nowość, ale nowością jest teledysk. Teledysk, który ujrzał światło dzienne dokładnie wczoraj. Nowością jest też mała zmiana w tekście i myślę, że miłośnicy Darii Zawiałow pewnie to szybko wyłapali. Ballada o niej to jest piosenka, w której Daria opowiada o ukochanej babci, która odeszła niespodziewanie i przedwcześnie latem ubiegłego roku. Wzruszający to utwór, jak mówi sama artystka, najważniejszy też przy okazji teledysk w jej życiu. To jest nasza piosenka dnia, więc jeszcze nie raz wybrzmi dzisiaj na trójkowej antenie, a moją osobistą piosenką dnia jest taka oto premiera sprzed kilku godzin właściwie, jeszcze świeżutka, Poera Kosmika. I to się nazywa współpraca. Piękna współpraca zespołu Bad Bad Not Good i Tima Bernandesa, znanego m.in. zespołu Oterno. Poera kosmika, co oznacza podobno kosmiczny pył i bardzo do tego utworu pasuje. To propozycja muzyczna ode mnie, to teraz czas na propozycję trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Kochana trójeczko, właśnie siedzę przy biurku i piszę wiersz na temat moich rodzinnych stron, tak, w okolicach Pułtuska, gdzie się wychowałem. Szanowna trójeczko, jeśli można by było prosić o zespół UFO i znakomity utwór do przytulania się, a właśnie teraz mam taką sytuację, że piszę wiersze o miłości. Tytuł tego utworu Belladonna. Jeżeli byście mieli w bazie danych, będzie mi bardzo, bardzo przyjemnie tego wysłuchać. Oczywiście pozdrawiam całą redakcję i wszystkie znakomite dziennikarki z programu trzeciego. Just carelessly placed, and you move in silence, the tea so delicately laced, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach. Out of touch, how you've learned to hate so much. Came from passion and you gave it a name. Poison like needles in the driving rain. So smile discreetly as you watch with such grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much.

weird flex as you call on the phone. And I've lost my grit and I'm in my head. You're so withdrawn and I'm standing there, keeping wool over my eyes, keeping wool over my eyes. I don't wanna like the earth. Ładnie przyprószony głos Arlo Parks bardzo dobrze komponuje się z tą porą dnia i z pochmurnym czasem, a na pewno te dzisiejsze chmury nieco rozjaśnia. A tak a propos chmur i chłodów, taka oto propozycja muzyczna. Witam, pozdrawiam całą trójkę, Arkadiusz ze Starogardu i wszystkich słuchaczy. Czy by była możliwość zaprezentowania utworu Lady Punk minus 10 w Rio? Dedykuję wszystkim słuchaczom trójki, tym bardziej i mniej zaawansowanym. Do pozdrowień się oczywiście dołączamy i przypominam, że można do nas kierować swoje propozycje dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek lub pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. A już teraz na trójkowej antenie Lady Punk. Minus 10 w RIA to oczywiście Lady Punk. Propozycja jednego z naszych trójkowych słuchaczy, pana Arkadiusza. Bardzo dziękujemy. A w studiu już jest Paweł Turski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Paweł, który nam zdradzi, co dzisiaj zapraszamy do trójki. Popołudniowym, dokładnie. Oczywiście znów Amerykę weźmiemy na tapet, bowiem dowiemy się, jakie relacje Polski i USA mogą być w kontekście spotkań między innymi z szefem MSZ. Wiemy, że żona szefa MSZ Radosława Sikorskiego nie ma zbyt dobrego zdania o Donaldzie Trumpie, a do takiego spotkania mogłoby dojść i powinno dojść. I się zastanowimy także przy okazji, jak już mówimy o Radosławie Sikorskim, kto będzie kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej. Tutaj wciąż trwa taki wyścig Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski i jak te wybory w USA przełożą się na polską scenę polityczną w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Też połączymy się z Markiem Wałkuskim, bowiem coraz więcej wiemy o kształcie gabinetu Donalda Trumpa. Są tam bardzo ciekawe osobowości, tak to określę. 16:50 to będzie temat bliski rodzicom i tym, którzy mają styczność ze szkołami. Nauczyciele apelują bowiem, złożyli petycję do ministra edukacji Barbary Nowackiej w sprawie wycofania godzin dostępności, czyli takich godzin, które pojawiły się za ministra Czarnka, może przyszłego prezydenta Polski, kandydata PiSu na prezydenta. Godzin dla rodziców i uczniów, zdaniem nauczycieli, nikt z tego nie korzysta i chcieliby, żeby takie godziny dostępności zostały usunięte. Też opowiemy o strasznej sprawie, o siatce pedofilii. 18 lat więzienia grozi Brytyjczykowi, który tworzył za pomocą oprogramowania AI zdjęcia dzieci tak, aby były one obiektem pożądania seksualnego i zdjęcia dzieci otrzymywał od swoich klientów. 18 lat więzienia za ten proceder mu grozi. Może to jest za mało i o tym, czy i po co wrzucamy zdjęcia swoich pociech do internetu, bo rozważne to nie jest. To o tym opowiemy też. Zapraszamy do trójki. Też połączymy się z Brukselą, z Beatą Płomecką. Trwa podczas audycji, będzie trwało wysłuchanie kandydata na komisarza z naszego kraju, Piotra Serafina w Parlamencie Europejskim i o tym też państwu opowiemy. No i też przeniesiemy się do Niemiec. Tam polityczne trzęsienie ziemi miało miejsce wieczorem. Olaf Scholz odwołał ministra Lindnera z FDP, zakończył współpracę z FDP. Powiem, pan Lindner oficjalnie złożył propozycję wcześniejszych wyborów, no ale średnio mu to wyszło i teraz pan Olaf Scholz go odwołał i sam zmierza do wcześniejszych wyborów. Ja to określam już tutaj w redakcji sformułowaniem Matrixa Scholza albo błędnym kołem Scholza, ale jeszcze inne tematy też będą do 19. Brzmi to wszystko bardzo poważnie. No, ale też mam nadzieję, że będą państwo dzwonić do Katarzyny Borowieckiej oczywiście. I będzie trochę też uśmiechu na twarzach. To zachęcamy do kontaktu, do słuchania dzisiejszego. Zapraszamy do trójki po godzinie 16. Ja z nami był Paweł Turski, czyli wydawca dzisiejszej audycji. zasnąłeś bez wahania. Na to żywocie w ciszy wskazałeś mnie, w grocie milczenia zamknąłeś bez pytania. Zatrzasnąłeś bez wahania. Julia Rower i Co z Tobą? To jedna z nowości minionego tygodnia i przy okazji utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, a głosowanie do jutra, do godziny 12. Tak więc czasu wcale nie jest tak dużo. Lepiej nie odkładać takich ważnych rzeczy na później. Jakby co, 2027 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. Tak się można z nami kontaktować i zgłaszać swoje muzyczne propozycje. A na razie na trójkowej antenie Baxter Dury i Prince of Tears. Driveway, washing his hands of all the guilt and bad things. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. Prince of Tears, don't